mekansız yurtsuz eyledin, bir kötüye kul eyledin, beni yaktın kül eyledin, yeminim var dönmem sana. Aldın aklım ettin deli, bırakmadın bende beni. Ölürüm affetmem seni, yeminim var, yeminim var. İsterse kur.